Més de 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde en Radio San Boi, desde el programa Galegos Novais. Aquí estaremos entre o meu compañero Xulio Couchil e eu, Armando Fernández. Pues estaremos dúas horas pues aquí falando galego e falando de novedades que temos, que tuvemos pues con elas o día 7 da pola tarde. Vale. E tuvemos un evento, Xulio e máis o vicesecretario pois estuveron alá en Galicia facendo presentación de un libro. Alí estuveron os dous, aunque Xulio, que é un dos traballadores, pero ese día e o día de aquí sentiuse cansado. O final, pois todo moi ben. Pero a cousa saliu ben e entón pois contentos por un lado. Así que, señoras e señores, esta radio Radio San Boi, Galegos Novais. Así que que mellor que poderemos poñeres un pouquiño de música para adubiar todas estas cousiñas que temos por aí. Vale. Así que vamos, que xa nos teñen preparado, pois algo de música. Vamos alá. Pois, Xulio, xa temos a primeira convidada. Ademais é unha dona que dicen que dan, as donas dicen que dan moita sorte. Dale. Así que xa temos esta tarde Lola Santos, non? Lola Santos. Veña, veña. Pois vamos a falar con Lola Santos e que nos dibulle cousas. Veña. De acordo? Moi boas tardes, Lola. Boa tarde. Benvida. Moitísimas grazas por atendernos. antes de que se me esqueza, felicitacións por ese traballo no Culturgal 24. Moitísimas gracias, moi amables. Bueno, sei que estiveches aí moi arropada con bastantes compañeiros e tal, pero eu quería falar contigo por culpa de que me dixeras non somente iso que tú traballas aí na Xunta, sino outras cousas nas que te dedicas e ten moito que ver coa música. Non sei se con esta que acabamos de escoitar, pero sí con outra, non? Sí, pero con esa tamén, ¿eh? Tamén. Tamén, por suposto. Pois veña, Lola. Por eso era tan guapa. Alguna páxina onde se poida ver algo ou escoitar algo do teu traballo? Pois sí, eu son DJ, como se sabedes, e non son unha DJ típica, porque, bueno, xa teño a miña idade, e, bueno, o que fago é mesturar música tanto tradicional como música actual. Entón fago aí un pouco de ganchillo, non? Con temas musicais. E pareceme unha opción maravillosa, porque así pues vai enfocado a todo tipo de público, sabes? Non solo me adico a pues, o techno, o house, non? Pois de todo, dende Rafaela Carrá ata Foliada de Vilaxoán, por exemplo, que é unha peza maravillosa. Claro. Entón meto un pouco de todo. E donde poden consultar, pois pues, eso, o que fago un poquinho, pois pues, en Instagram, en Facebook, como meu nome xa é maravilloso, porque a Yaya DJ... A Yaya, anda. Yaya. Os eixes que colles, aproveitas ese traballo que vai vir pronto, porque ti xa tes unha edade, pero bueno, ainda falta sí, para chegar aí, pero colles o tempo do xubileo para decir, bueno, estes tamén paga a pena falar deles, non? Sí, por suposto, sempre, sempre, e sempre traballando con moita ilusión e con moito ánimo. Bueno, xa me coñecedes, xa sabedes como funciona. Yaya DJ, non? Sí, Yaya con Y, sí. DJ, sí, sí. Bueno, pues a verdade é que un bueno, como mínimo, desde o meu punto de vista, como mínimo, espectacular con respecto a esa, bueno, ese título, non? Como se si fora un logo sí, especial, non? Sí, sí, a mí parecíame distinto porque, bueno, non quería poñer cousas que non me representen. E eu sempre fui moi yaya, sempre fui moi de cuidar. Entón digo, bueno, pois a yaya, que na miña casa sempre me decían, a ver, yaya, sempre se rían de min. Entón digo, pois é unha, non sei, unha palabra que sempre me dou... Sabes, moi bo rollo. E entón digo, pois mira, adiante con ela. Ademais ten moito que ver coa cidade de Pontevedra, non? Sí, totalmente. Totalmente. Ao parecer, a cidade de Pontevedra non é feiticeira polas súas rúas empedradas e fermosísima, senón tamén pola túa participación, digamos, para que todos os que... Quere decirse que tú traballas non para os xóvenes, sino para todo un conxunto social, non? Sí, totalmente, porque ademais eu son educadora social e pedagoga. Igualdade de Pontevedra, que teño entendido. De igualdade tamén. Entón, bueno, o meu traballo agora mesmo está enfocado pues, eso, a adolescentes en risco de exclusión social. Caray. Y, sí, y, pero é un traballo precioso, ¿eh? Todo o mundo me di que duro e tal, porque, bueno, son un centro de menores e son menores, bueno, tutelados. Pero bueno, son maravillosos. O traballo é maravilloso. Non teño ninguna queixa. É un traballo que me satisface moito e que consigo mellorar a vida de moitos rapaces e rapazas. Pois, porque hai que eu penso que hai que saber titulalos. Hai que saber buscar eles o seu punto esos rapaces, xa que veñen descolocados. Sí, totalmente. Ás veces con un abrazo, unha boa palabra, con un cariño, xa chega. Non se falta nada máis, con isto xa nos chega. Sí, bueno, a verdade é que sí. Bueno, feliciteite por o traballo en Culturgal, pero tamén te teño que felicitar entonces por ese traballo de igualdade, que ademais teño entendido que participades en moitísimos eventos no Día Internacional contra as Mulleres ou pois non sei, o primeiro sinal de violencia pois a ir en contra dele, o maltratador nunca é un bo pai, etcétera. Cousas que as mulleres que opinan son perigosas, non? Sí, non estamos ben vistas, pero estamos nun momento da nosa vida que eu xa coa miña idade, xa te digo, penso que hai que que hai que botar pa diante. Eu teño un escaparate, sabes, cando pincho, sempre fago reivindicación, sempre fago reivindicación, pois cando vou facer unha charla a un instituto, a unha asociación, sempre debemos as persoas que temos, pois como a vos, un medio de comunicación, pois sempre pois traballar un poquiño para concienciar, sabe, sobre todo o que está pasando, porque levamos moitos anos, moitos séculos aguantando cousas que non deberíamos aguantar. Pero bueno, estamos nun momento de cambio, penso que é moi importante e que debemos aproveitalo. E bueno, como eu graniño de arena, sexa, ainda que sexa moi moi pequeniño, pero penso que é importante facelo. Entre todos conseguímolo. Vos tamén dende aí é importante dende os medios de comunicación, polo tanto, penso que estamos mellorando. Porque esas mulleres, eses homes que non queren as mulleres sendo fillos de mulleres, claro, que non sei como non lles avergonza, claro, siquiera. Claro. Lola, en todos os traballos aprendemos, non? En todos os traballos formarse e tal, pero eu cando traballaba acostumaba a aprender dos propios rapaces que cos que traballaba. Ti topas tamén ese ánimo de consultar e saber que con eles tamén se aprende? Todos os días. Todos os días. É moi importante escoitálos, moi importante tamén que cando eles te contan algo, sabes, saber de transmitir esa tranquilidade, saber de transmitir ese acougo, ese cariño, sabes, de que son persoas que non pasa nada, que eles non naceron con nada raro, que simplemente tocoulles unha vida complicada e que estamos ali para traballar. E eles agradecen o moito e aprendemos todos os días, porque mira, eu por exemplo, agora no centro que estou teño rapaces que, bueno, menas, os mal chamados menas, porque a mí non me gusta esa palabra, porque son nenos, ao final, son meniños pequenos, e teño de Gambia, teño de Marruecos, teño de moitos países, e a verdade é que é unha maravilla traballar con eles, sempre tan agradecidos, non coñecemos os idiomas moitas veces, porque algúns falan dialectos, pues, o Wolof, e, bueno, idiomas que non sabían que existían, a verdade. E, bueno, é maravilloso traballar con eles, eles nos ensinan, tamén falamos moito de igualdade, porque, claro, eles dicen que nos seus países as mulleres, pois non mandan, e eu sempre lle digo o mesmo, pois aquí mandamos as mulleres, botanse a rir todos, sabes? Porque, ademais, somos o 90%, somos pois, educadoras, mulleres, e a verdade é que é maravilloso aprender deles cada día, como buscamos os seus países, sabes, no mapa, nos indican, pois aquí, mira, aquí vive non sei quen, aquí pois temos un centro cultural, aquí, sí, a verdade é que é maravilloso traballar con eles, e bueno, e cumplir coas expectativas, sabes, de inclusión, e bueno, unha maravilla, a verdade é que emocionome moito, porque son maravillosos. Pois eu estuve un tempo non moi longo, senón pois traballando, cando digo isto, que digo que estuve na cárcel, pero estuve con rapaces axudándolles o que querían facer, o que eran as cousas na rúa. Sí, había rapaces que daba gusto que con unha boa palabra, con que lle pasar la man así polas costas e tal, xa o tiñas comprado, xa podías facer con él. Que había outros que non eran desos, que eran, en fin, pois tamén é certo. Lola, entón, en Pontevedra, o que ti estás traballando é para, bueno, intentar que eses nenos de inclusión, por así que decirlo, pues, se manteñan nunha certa normalidade, non? Pero claro, claro. Tamén pertences ao propio o Consello Municipal da Dona? Non, nestes momentos non. É que non me dá a vida para todos. Non me dá a vida para todos. Vale. Pero bueno, pertenezco a diferentes asociacións, vale, feministas, tamén unha de baile tradicional. Anda. Bueno, un pouco de todo. Sí, eu intento facer un pouco de todo E, bueno, y dentro do, do que falábamos antes, non? Todo o que facemos na nosa vida ten consecuencias, positivas ou negativas. E eu intento sempre que sexan positivas, poder colaborar en todo o que se na miña man, para que poidan mellorar todas esas persoas que ten ao meu redor. Preguntaba eso porque me daba a impresión de que a túa faceta está moi relacionada co, co plan de igualdade, digamos. Totalmente. Vale, totalmente. Por eso, eu son axente de igualdade. Axente de igualdade. E evidentemente é o meu día a día. Bueno, pois eso é o máis salientable que eu quería darlle a coñecer a todos os nosos ointes, que se poñan no, no Facebook, que busquen a Yaya DJ, que ten un nome extraordinario, que é Lola Santos, e que eu coñecín directamente ali, precisamente en, no Culturgal deste ano 2024, e que nos atendeu fenomenalmente. De, por certo, bastante afluencia este ano, ¿verdad? Que che pareceu con respecto a outros? Sí, moitísima xente, sí, a verdade é que sí. Ademais de todas as cidades participaron activamente moitísima xente. Nos fixemos moitos obradoiros para nenos, para adultos, uh-huh. de danza, contacontos, obradoiros para nenos, uh-huh. de construir, uh-huh. sí. Pulseiras, sí, sí. E foi maravilloso. Sí, sí. Estivo todo o tempo cheo de xente. Grandes actuacións, non? De artistas como... Sí. Ah, bueno, hai que poñer en gran valor o tal Xurxo Souto, non? Calcala, sí. O Bravú. Ademais de ser un artista, é unha persoa maravillosa. Verdad, sí. Eu teño o placer de coñecelo fai casi 30 anos e é un ser excepcional, él e toda a familia. E a verdade que Xurxo xa está nos libros de historia, pero sei que pasará a historia. Sí, ademais dentro da súa humildade que él, sí, él practica, é unha persoa moi accesible, de verdade que, bueno, tocar a Buxaina Lig era casi escoitándole. Bueno, outra cousa máis, o peche de final tamén coas pandereteiras tocando, facendo un concerto que moitísima xente se atreveu a bailar ali diante delas, non? Sí, sí, sí. É que Xurxo ademais ten eso, que anima a todo mundo a bailar, a participar, a cantar. Eu canto fatal, teño que dicilo. E a mí sempre me diré a cantar, e eu nunca quero cantar. Bailar, sí, eu toco a pandereta, pero cantar non. E todo mundo participa ao final, porque un home, de verdade, que todo o que fai, o fai con tanto amor, con tanto cariño, e sin ningún tipo de non sei, de creerse mellor que ninguén. El faino cunha humildade, o que vos decíades, que é maravilla. É maravilla escoitar a Xurxo. Os libros dele son unha maravilla, todo o que fai. A min pareceme un home de verdade que, como dicía antes, pasará a historia. Bueno, agradecerche moitísimo que participes connosco neste humilde programa, e xa demos a coñecer, como lo mínimos, que a túa faceta de traballando pois con persoas que precisan inclusión social, na igualdade, que te honra precisamente por o feito de que axudas a moitísimas persoas, desexarche todo o mellor. De verdade que xo agradecemos moitísimo. Cando termine o programa a la cara última hora da tarde, enviaremos o audio para que teñas unha constancia do que hoxe nos fixeche participar. Moitísimas gracias a vos. Para min é un placer sempre participar con vos, xa sabedes, e aquí estou sempre disponible para vos. Moitas grazas. Hasta outro momento. Teña un biquiño, dous, un saúdo.